شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه و شما بچه های نازنین و مهربون رو خیلی دوست دارم. انشالله که حال روزتون خوبه عزیزای دلبندم. الهی شکر. گلای من، حتما شما نام امام رضا علیه السلام رو شنیدین، درسته؟ شاید هم این سعادت رو داشتیم که به مشهد مقدس سفر بکنین و حرم ایشون رو زیارت بکنید. امشب شب شهادت این امام بزرگواره. شهادت این امام عزیز رو به شما کوچولوهای نازنین و بزرگترهای توی خونه تسلیت میگیم. عزیزای دلم، امام رضا علیه السلام، امام هشتم ما مسلمانان، بسیار مهربون بودن. به ایشون امام رؤوف هم میگفتن و حتی زامن آهو. حالا دوست دارین بدونین چرا به ایشون زامن آهو میگفتن؟ خیلی خوب، به قصه امشبمون خوب خوب گوش کنید. زامن آهو. در یک خانواده، یک خواهر و برادر به نام مینا و میلاد بودند که با مادر و پدر و مادر بزرگ زندگی میکردند. مینا و میلاد خیلی مادر بزرگشون رو دوست داشتن. آخه مادر بزرگشون مثل همه مادر بزرگا مهربون بود. همیشه برای اونا قصه های قشنگ تعریف میکرد. اون شب مینا و میلاد بعد از اینکه مشقشون رو نوشتن رفتن پیش مادر بزرگ که ایشون کنار تلویزیون نشسته بودن. تلویزیون داشت تصویر حرم امام رضا رو نشون میداد. مادر بزرگم همون جور که نگاه به حرم امام رضا میکردن اشک میریختن و زیر لب یه چیزایی رو تکرار میکردن. مینا و میلاد گفتن مادر بزرگ زیر لب چی میگی؟ مادر بزرگ اشکاشون رو پاک کردن و گفتن دارم دعا میکنم، میگم یا زامن آهو خودت پناهمون بده، دستمون رو بگیر. میلاد و مینا به هم نگاه کردن و گفتن زامن آهو یعنی چی؟ مادر بزرگ یه نفسی کشیدن و گفتن در یک دشت سرسبز آهوی مهربونی با دو تا بچه آهوی کوچیکش زندگی میکرد. مامان آهو همیشه برای پیدا کردن غذا به دشت میرفت و به بچه هاش میگفت که طولونشون بمونن و بیرون نرن تا اون برگرده و براشون غذا بیاره. بچه هم همیشه حرف مامان آهوی مهربونشونو گوش میدادن و تا برگشت مامان آهو تو لونه میموندن. روزی از روزها مامان آهوی مهربون برای پیدا کردن غذا به دشت سرسبز رفت. اما زمانی که میخواست غذا جمع کنه پاش در دام شکارچی گیر کرد و بله گرفتار شد. مامان آهو که خیلی ترسیده بود و نگران بود در دل خودش از خدا کمک خواست. گفت خدایا بعد از من چه بلایی به سر بچه های کوچیکم میاد. شکارچی مامان آهو رو اسیر کرد و میخواست با خودش ببره. اما با دیدن مردی که از اونجا عبور میکرد آهو رو گذاشت زمین. در همین موقع مامان آهو به سمت آقای مهربون رفت و پشت سر ایشون قایم شد. آقای مهربون رو به شکارچی کرد و گفت این آهو رو به من بفروش و مقدار زیادی پول بگیر. شکارچی گفت این آهو مال منه، اون رو نمی فروشم. مامان آهو که دید شکارچی حاضر به فروشش نیست، رو به آقای مهربون کرد و گفت: من دوتا بچه دارم. مرد مهربون که زبان حیوانات رو می دونست شروع به صحبت با آهو کرد و وقتی آهو دید که مرد مهربون زبان او رو متوجه میشه، ادامه داد: ای آقای خوب، من دوتا بچه کوچیک دارم، از شما خواهش میکنم ضامن من بشین تا پیش بچه هام برم و بهشون غذا بدم و زودی برگردم. مرد مهربون قبول کرد و به شکارچی گفت: من ضامن این آهو میشم و از تو خواهش میکنم اجازه بدی تا این آهو بره به بچه هاش که کوچیکن غذا بده و برگرده. شکارچی که تعجب کرده بود گفت: مگه میشه یک آهو بره و دوباره برگرده؟ اما من شما رو به عنوان ضامن میپذیرم، گرچه زیاد مطمئن نیستم. آهو با سرعت بلونش برگشت و به بچه هاش غذا داد. به اونا سفارش کرد مواظب خودشون باشن و به خاطر قولی که به آقای مهربون داده بود فوراً برگشت. بچه ها وقتی شکارچی دید آهو به قولش عمل کرده و برگشته، خیلی تعجب کرد. گفت: آقا، من این آهو رو آزاد میکنم، اما فقط شما بگین شما چه کسی هستین؟ آقای مهربون خودشون رو معرفی کردن. شکارچی وقتی متوجه شد که اون آقا چه کسی هستن، شروع کرد به گریه کردن و اون وقت به طرف شهر حرکت کرد تا خبر آمدن امام رو به مردم بده. مامان آهو هم وقتی نام امام رضا رو شنید، خودش رو به پای امام انداخت و از ایشون بسیار تشکر کرد. امام رضا آهو رو نوازش کردن و فرمودن: پیش بچه های کوچکت برو و مواظب آنها باش. من هم دعا می کنم که هیچ وقت در دام هیچ شکارچی دیگری نیفتی. مادر بزرگ نگاهی به نوه‌هاش کرد و گفت: حالا متوجه شدید چرا به امام رضا میگن ضامن آهو؟ مینا و میلاد گفتن بله و بعد کنار مادر بزرگ نشستن و گفتن: یا ضامن آهو، ما خیلی دوست داریم، خیلی دلمون میخواد با بابا و مامان و مادر بزرگمون بیاییم مشهد دیدن شما. میشه یه کاری بکنید که ما زودتر بیاییم؟ مادر بزرگ همونطور که عشق از چشماشون می اومد گفتن: الهی آمین، انشاءالله امام رضا ما رو می طلبن و همگی میریم به پابوس ایشون. بله بچه های عزیزم، اینم از قصه امشبمون. خیلی زیبا بود. امام رضا علیه السلام مثل همه امامان بسیار مهربونن و وقتی میخواستن غذا بخورن به پرنده ها و حیوانات هم غذا میدادن. بچهای گلم، شما هم مانند امام رضا با حیوانات مهربون باشید و اگه احتیاج به کمک داشتن بهشون کمک کنید. هزاران درود بر شما. امیدوارم که خداوند این سفر رو نصیب همه کنه، نصیب من هم بکنه تا در صحن آقا همه شما رو زیارت کنه. به امید اون روز، شب همگی بخیر.